کمزور ہے. غالباً اسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں سائیڈ میں دل رکھ دیا ہے تاکہ دونوں سائیڈ ایکول ہو جائے. ایک طاقتور چیز ادھر رکھ دی گئی تاکہ میزان کے دونوں پلڑے برابر ہو جائے. اب دائنا سائیڈ مضبوط ہے, بایاں سائیڈ کمزور ہے. اب اس کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو دائیں سائیڈ میں نہیں رکھا بلکہ سینے میں بائیں سائیڈ رکھ دیا تاکہ دونوں سائیڈ ایکول ہو جائے, دونوں سائیڈ برابر ہو جائے. کیا یہی دل ہے, گوشت کا یہ لوتھڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مکلف ہے؟ امام غزالی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے میں ایک لطیفہ ربانی رہتا ہے, اسی کا نام قلب ہے. اسی گوشت کے لوتھڑے میں رہتا ہے, اس لطیفہ ربانی کا محل ہے. ورنہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر بظاہر ایسی کوئی چیز تو دکھائی نہیں دیتی. اور سورہ کاف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکرۃ لمن کان لہ قلب, قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت ملے گی جن کے پاس دل ہو. دل ہو, دل کس کے پاس نہیں ہوتا, دل کس کے پاس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قلب وہ ہے جو امام غزالی کے کہنے کے مطابق لطیفہ ربانی ہے, اور وہ لطیفہ ربانی سی گوشت کے لوتھڑے میں رہتا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا اسی لطیفہ ربانی کا محل ہے. قرآن کی اور بہت ساری آیتیں لے لیجئے, مثلا ایک آیت ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهي كالحجارہ, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر. پھر باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بعض بعض دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل تو وہی نرم لوتھڑا ہی ہے. پھر قرآن حکیم اسے پتھر کی طرح سخت بولتا ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت بولتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی وجہ سے یہاں قلب سے مراد وہ لطیف ربانی ہے جو احکامات خداوندی کا مخاطب ہے, اور یہ گوشت کا لوتھڑا اسی رب لطیف ربانی کا محل ہے. ورنہ دل تو ہر ایک کے پاس ہے, وہی دل مگر بگڑ جائے تو انسان کی پوری سیرت بگڑ جاتی ہے, اور اگر وہ سدھر جائے تو انسان کی پوری سیرت سدھر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں کئی الفاظ استعمال فرمائے ہیں. ایک لفظ تو استعمال فرمایا صدر, سینہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ڈھانچہ, یہ مکان جس کے اندر دل رہتا ہے, تو دل کے مکان کو صدر کہتے ہیں. یہ ڈھانچہ, یہ قفس پسلیوں کا, پسلیوں کا یہ پنجرا صدر ہے. صدر کا معنی واضح ہو گیا. قلب اسی سینے میں رہتا ہے, یہ تو ہوا قلب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے فؤاد. تو قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, تو کیا قلب فؤاد سے الگ کوئی چیز ہے؟ مفسرین نے بتایا ہے کہ قلب اور فؤاد میں فرق یہ ہے کہ قلب پورے حصے کو بولتے ہیں, اور فؤاد کہتے ہیں قلب کے اس حصے کو جہاں شدت جذبات پیدا ہوتی. اسی وجہ سے فاد لحم بولا جاتا ہے, گوشت بھن گیا, اور لحم فعید کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو. اور اگر اس کو ایک آیت سے ملا لو تو بات اور واضح ہو جائے کہ قیامت کے دن کافروں کو جو سزا دی جائے گی کہا گیا تب تلیو حل افقیدہ, وہاں افقیدہ کا لفظ استعمال ہو, نام اللہ الموقدہ نار کے ساتھ افقیدہ کا لفظ آیا. اس کا مطلب قلب کا وہ حصہ جہاں شدت جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور قلب کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے فہم اور ادراک پیدا ہوتا ہے. تو فہم اور ادراک کا مخزن دل ہے, اور شدت جذبات کا مخزن اور منبع سرچشمہ فؤاد ہے. اور جہاں خواہشات نفسانیہ پیدا ہوتی ہے اس کو نفس کہتے

میں ہے اسلام کا, اس کا تعلق تلویر سے ہے. آگے بڑھے, حج, حج کے بعد میں سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, جیسے قرآن یہ شعیرہ ہے, اس کا احترام کرنا, اس کی تعظیم کرنا, یہ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے. جو آدمی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, کعبہ کی تعظیم کرتا ہے, صفا اور مروہ کی تعظیم کرتا ہے, جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم کرتا ہے, تو یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے. پتا یہ چلا کہ حج کا تعلق بھی قلبی سے ہے. اور ایک نقطہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آدمی حجر اسود سے طواف کا آغاز کرتا ہے اس طرح کہ بائیں سائڈ جس طرف قلب ہے اس کو حجر اسود کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف کرنا پڑتا ہے, یوں گھومنا پڑتا ہے. اگر حجر اسود یہاں ہے تو آپ طواف کہاں سے شروع کریں گے, جب طواف آپ کہاں سے شروع کریں گے تو گویا کہ آپ کا بائیں سائڈ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور آپ کا دل خانہ کعبہ کی طرف ہے. کسی نے عجیب بات لکھی ہے, یہ اس وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آدمی کا داہنا سائڈ کعبہ کی طرف ہو, لیکن ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ حکم یہ ہے کہ آدمی اپنا بایاں سائڈ کعبہ کی طرف رکھے کہ کعبے کی طرف سے جو روحانی اور نورانی شعائیں نکل رہی ہے وہ انسانی قلب کے اندر داخل ہو جائیں. اس کا تعلق بھی بہت گہرا ہے قلب کے ساتھ. آگے بڑھیں, علم کتنی اہم چیز ہے, علم کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی معتبر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. علماء ہی ڈرتے کیا مطلب, یہ جو کسی مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں وہی خالی مراد ہے علماء سے؟ نہیں, ہر جاننے والا مراد ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے, درباری دس بستہ کھڑے ہیں, بادشاہ تخت پر جلوہ فروز ہے, کوئی بدو آتا ہے, دیہاتی آتا ہے کسی کھیلے سے, کسی گاؤں سے, کسی قریے سے. اب اگر اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ بادشاہ کون ہے, تخت پر کون بیٹھتا ہے, نیچے کون کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا کرے گا بادشاہ سے؟ گویا یہ جاننے کے لیے کہ بادشاہ کون ہے, یہ پتا لگانے کے لیے علم ضروری ہے. جب علم ہو جائے گا اسے تب وہ کرے گا, یہ تو بادشاہ ہے. تو اللہ کے خوف سے پہلے علم ضروری ہے, علم ضروری ہے, یہ مطلب ہے وہاں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بعض بالکل ان پڑھ عورتیں کہ جنہوں نے کچھ بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں. اور بہت ساری وہ لڑکیاں جو کسی جامعات سے فارغ ہوتی ہے, ان لڑکیوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس وجہ سے کہ وہ بے علم ہے؟ نہیں, اس کے ہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک علم ہے کہ اس نے جہنم بنائی ہے, اس نے جنت بنائی ہے. قبر کے اندر سراب طلب ہوگا, ان سراب کے اوپر چلنا پڑے گا, میدان محشر میں دائیں بائیں ہاتھ کا نام عمل دیے جائیں گے, اللہ کے حضور جانا پڑے گا کہ وہاں میزان عمل کے اوپر ہمارے عملوں کی اس کا وزن کیا جائے گا. یہ سب علم ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ ڈرتی ہے. تو ان نمائی سے اللہ کی نئے بات بھی علماء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں, یہ مطلب اس کا. وہ دربار کا تصور بھی ذہن میں ہے. اور علم جانتے کسے بولتے؟ ادراک بالقلب کو علم بولتے ہیں, ادراک بالقلب کو علم کہتے ہیں, اور ادراک بالحواس کو شعور بولتے ہیں. جیسا کہ فلسفہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ادراک بالقلب کا نام علم ہے اور ادراک بالحواس کا نام شعور ہے. تو علم جب نام ہے ادراک بالقلب کا, تو یہ قلب ہی کا تو فیل ہوا. اور ایک بات اور یہاں کہہ دوں کہ ہر چیز سے پہلے نیت ہے. اگر نیت نہ ہو تو کوئی عمل معتبر نہیں ہے, یہی وجہ

اور اس کے بعد پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے تو کچھ نہیں ملتا, اپنا سر پیٹ لیتا ہے, کہاں میں گھسایا, پوری رات برباد ہو گئی, خالی مکان میں گھسایا, چلو کہیں اور قسمت آزمائی کرتے. تو چادر اٹھا لیتے ہیں اور دروازے سے نکل جاتے ہیں. اب جب آتا ہے دیکھتا ہے تمہارا چادر ہی نہیں ہے, وہ دیکھتا چادر کدھر گئی, دیکھا تو وہ بڑھیا چادر پہ اڑے ہوئے ہیں. اب یہ سمجھا کہ شاید صاحب خانہ گھر کے افراد جاگ چکے ہیں, بھاگنے لگا دروازے کی طرف, کیسے بھاگا, پیچھے سے بڑھیا کی آواز آتی ہے, بیٹے آپ کے آنا تو بڑھوا کے لیے بھی لیتے آنا, بڑھوا کے لیے بھی لیتے آنا, ایک چادر تو مجھے ملی گئی. تو خالی مکان میں چور جب گھستا ہے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, ملتا نہیں الٹا دینا پڑتا ہے. تو شیطان جو ہے خالی دل میں نہیں گھستا جہاں کچھ نہ ہو, ایمان ہو بھی نہ. اسی وجہ سے حضرت ابن عباس کے پاس کچھ مسلمانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ تو قرآن کے بہت بڑے محفل ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفسیر سکھائی ہے, تعبیر سکھائی ہے قرآن کی, تو آپ یہ بتائیں. یہودی یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہی نہیں, یہودی یہ کہتے ہیں ارے ہمارا دل تو ایسا ہے کہ اس میں وسوسہ آتا ہی نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا, کہا ما یفعل الشیطان بقلب الخراب, ارے شیطان ویران گھر میں کیا کرے گا جا کر کے, ارے ان یہودیوں کے دل میں تو ایمان ذرا برابر ہی نہیں ہے, وہاں شیطان جا کر کے وسوسہ کیا پیدا کرے گا, ارے وہاں وسوسہ پیدا ہوتا ہے ایمان ہو. اس وجہ سے اگر نفس کے اندر وسوسہ آ جائے تو یہ بری چیز نہیں ہے, اگر آدمی وسوسوں کو ذہن سے نکالتا رہے, وسوسہ ایمان کی علامت ہے, وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان جہاں کچھ رہتا ہے. تو یہودیوں کے دل تو ایمان سے خالی ہے, وہاں کیا پیدا ہو, تو لینے کے دینے پر بھی جائے وہ. اچھا دوسرا مکان جو بادشاہ کا شاہی خزانہ ہے, وہاں تو محافظین کا اتنا زبردست پہرا رہتا ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا, وہاں چور بیچارہ کہاں جائے گا, اپنی جان گنوا دے گا, لہٰذا وہاں تو نہیں جائے گا. پھر تیسری جگہ جہاں وہ جاتا ہے, وہاں جہاں کچھ تھوڑے بہت جواہرات رہتے ہیں اور جہاں ملنے کی امید ہوتی ہے, یہ عام لوگ ہیں. تو جس کا دل بالکل خالی مکان کی طرح ہو, تو کافروں کا رابط کا دل ہے, یہودیوں کا دل ہے, نصرانیوں کا دل ہے, اور جہاں توحید سے نیکیوں سے دل عبور ہو وہ انبیاء کرام کا دل ہے. کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع چپکے سے نکلے, حضرت عائشہ جاگ رہی, پیچھے پیچھے چلی کہ شاید مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے, لیکن جب دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں چلے گئے تو واپس آئیں. فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, پاس میں جب سونے لگے تو بدن کے اندر جو ارتعاش تھا اس سے آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ میرے پیچھے گئی تھی. آپ نے بتایا کیا اللہ کا کیا جا رہی ہے نا, پیچھے گئی تھی تو تیرا شیطان تیرے اوپر غالب آ گیا تھا. کہا اللہ کے رسول آپ کا شیطان وہ کیسا ہے, کہا تو میرا شیطان اسلام لے آیا, میرے شیطان اسلام لے آیا ہے. تو وہ ایک انبیاء کا جو قلب ہوتا ہے وہ ایمان سے اس قدر معمول ہوتا ہے کہ شیطان کا تو وہاں گزر نہیں, وہ اس مکان کی طرح کہا شاہی خزانے ہو کہ وہاں محافظین کا زبردست پہرا رہتا ہے کہ اگر کوئی چور چور جائے تو محافظین سے فوراً شوٹ کر دے. تیسرا دل یہ عام مسلمانوں کا, جہاں ایمان ہوتا ہے نیکیاں ہوتی ہیں, شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لاؤ تھوڑا سا نکال لوں, لاؤ تھوڑا سا نکال لوں, ساری کوششیں. اب آدمی اپنے دلوں کے اندر خواہشات نفسانی پیدا کر لے, غلط احساسات پیدا کر لے, باطل عقائد پیدا کر لے, تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے دشمن خود ہی آپ کے ہتھیار دے رہا ہے, یہ لے ہتھیار اور میرے اوپر حملہ کر, آپ آئے مجھے مار. اب باطل خواہشات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں, شیطان کو تو جگہ مل ہی جاتی ہے کہ ارے اس کے دل کے اندر باطل خواہشات اٹھ رہے ہیں, لاؤ اب اسی کا ہتھیار اسی کے اوپر آتے ہیں. تو بہت سارے بے وقوف ایسے ہیں جو ہتھیار کو شیطان کو دیتے ہیں. آخری بات میں ضرور کہوں گا, کل جو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر جو بیان ہوا اس میں ایک نقطہ بیان کرنا بھول گیا تھا, احدہما کا تو نقطہ بیان کیا تھا, لیکن پانچ جو احکامات ہیں دو احکام سلبی ہیں اور تین احکام ایجابی ہیں. فلاں تبلغہما اف ولا تنہرہما, یہ دو سلبی احکامات ہیں, کیا دل میں بیزاری کا اظہار نہ ہو, اف کا تعلق قلب سے, اور ولا تنہر ڈانٹو نہیں, اس کا تعلق آبرو و جلالت سے. تو نہ تو تمہارے کسی عمل سے بیزاری کا اظہار ہو, نہ تو تمہارے دل اندر کوئی ایسا جذبہ ہو جذبے کی وجہ سے بیزار